مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد اشارے عرب ہے، آمد اشارے عرب ہے، آمد اشارے عرب ہے، آمد اشارے عرب ہے. مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے. جائے آداب و طلب ہے، جائے آداب و طلب ہے، آمد شاہ عرب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے. ان کے چترے پھول بہتے ساقی گل پر مرغ چہکے، ان کے چترے پھول بہتے ساقی گل پر مرغ چہکے. روتا ہے شیطان یہ کہہ کے، روتا شیطان یہ کہہ کے، آمد سارے عرب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے. بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے، بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے. ہر زباں پر ہے ترانے، ہر زباں پر ہے ترانے. آمد سارے عرب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. کعبہ کا چمکا ستارہ، کعبہ کا چمکا ستارہ. آمد سارے عرب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا. اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا. سب کہو اے ماہ پیبا، سب کہو اے ماہ پیبا. صلوات اللہ علیکا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے. آمنا بی بی کا جایا، بارہویں تاریخ آیا. آمنا بی بی کا جایا، بارہویں تاریخ آیا. صبح صادق نے سنایا، صبح صادق نے سنایا. صلوات اللہ علیکا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم، السلام اے جان عالم، السلام ایمان عالم. شاہدی سلطان عالم، شاہدی سلطان عالم. صلوات اللہ علیکا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، آمد سارے عرب ہے، ہمارے شانِ عرب ہے. کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا, کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا, دین کا ڈنکا بجایا دین کا ڈنکا بجایا. قال وعد اللہ علیک مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے. اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور, اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور, چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور. صلوات اللہ علیہ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے آمد شاہِ عرب ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ.